Wracając z wojny miał już plan, obmyślił sobie każdy krok. Najpierw odnowię stary dom w Bruganville. Miał plan, lecz nie miał obu nóg. Zostały tylko skrzydła mu, motyle skrzydła zamiast nóg, co niezły styl. Był wściekłym psem, lecz pragnął grać w armii zbawienia, byle co swój rybi puzon do dmuchania dam dziewczętom. Choć tonął w mętnych falach snu, to krzyczał frunąc aż na dno: urządzę sobie, kurwa, odlotowe święto. Więc wracał z wojny i miał plan, dobrze obmyślił każdy krok. Nie krok, bo przecież nie miał nóg, lecz ruch na pewno. Urządzę fajerwerki luz, bourbonem się zaleje w sztok. Językiem ostrzył swej maczety stal nierdzewny. Przypomniał sobie zapach słów, szczejęcych wyznań, głupi świat. I płakał, ale kicz, cholny ludzkimi łzami. I rybi puzon bolał go całe 27 lat spędzonych w klitce nad sklepikiem z narzędziami. On wracał z wojny i miał plan, do Kalifornii jechać chciał. Na drogę dragów garstkę wziął z tragicznym skutkiem. Na drzewie psy znalazły go, na bucie jak na banjo grał, wpatrując się w zamordowaną prostytutkę. Ona nie miała twarzy już, jej włosów użył zamiast strun. Wyszeptał: kocham cię, i nic nie mówił więcej. Sąd w stanie Oklahoma, więc 20 lat wymierzył mu, a księżyc świecił jeszcze jaśniej niż w piosence. On wrócił z wojny i miał plan, a może on nie istniał, choć ktoś mi ułożył w takim razie ten monolog. Jeśli nie rybi puzon, co za dnia się wieszał, a od noc wyrzężał w rytmie mambo wściekły swój nekrolog. Aż w końcu gubernator zmiękł i w Birmingham się zgodził go umieścić, gdzie jest najpiękniejszy dom bez klamek. Więc jeśli ktoś mi powie, że zna lepszą historyjkę, to na ranę Boga krzyknę: muszę i mu się kłamiesz.